Hey yo, Rec of Com, Ali Line aka Bobo Johnny Tillogi, Feed, Comic, 2015, Danun Nak Shunza. بزنه بیت دکو شد جمع کدوم از سخن و هر یک کلمه را من گرفتم ای پدزن زون اسی تو رای نه نه نه من بچه های کچه گیم کسا مگا نمیتونم من دکت زدگیم ای گجوی تو برات برات ما ایکونی بودم غلاب را میدونی هسته پینجوی چورم دون احای مجوی مکه رپکه میبارم پیش کلمه هایی مگر می حوزی گرفتم ای پیچ رپی تو جی کتا بودم هسته مودم چه میره میدونی امیر پسیقا باتیم دم ای دونه رپ شیرم رنگی رو دکیم ما لگا پونیز در کتوم جوی اکی بود زپیتای ما مونده گیم کتوم لایلو سیم شدی هر دو کدم خیلی تو زکودا که کوکش کنم و ایره مون بگیرن دو زبالا مکو رپی مورا کی کالو کالو تون دارا که اف کدا دام بگیرو پاتو بومون تو سهارا رپی تو جی کی داد اسمون دشمنو شودا ما خسمو بارو کی رپا مو مکنن دیگه رپی تو جی کی داد اسمون دشمنو شودا ما خسمو ایو رپ همارا کدان کی دا رپی تو جی کی داد اسمون دشمنو شودا ما خسمو the best of the job مو مکنن خاکو وقتی مو را دیدی خطا بکن با جو Nacken pak pak, bevor ad beparlio mekenem chak chak Bere salta, beken kajta, bekan fakta da gushot terakta Koni vodon, desham bejon, vatani behtarin, hoji kiston Hamara mekenem kasali, tu gushdori shedira kati ali Bomba da sa tonza, iruz kuda koshe diya tu pak Mada nishon na te kofiata, dodar, dodar kofiata Nacken bama barobar, mada rui hama ton ka Mada underground chicka de shrek asai da hot lock Bobon komron komron asai postbon besto bozmon far baimon to osmon Repito jiki da das mon dushmano shuda matasmon Baro ki repa mo mekenem dikra Repito jiki da das mon dushmano shuda matasmon Ayu rep hamara kadan kidra Repito jiki da das mon dushmano shuda matasmon The best of the job mo mekenem khapko Vate mo raditi khata bakken bajos Ira Megan Rapi Toji Ki Ya Na ushot bëm ona Zinda po Toji Ki ston Ye Rapi Toji Ki da da smon Baro ki mori pa me ke ne diga Baro e ki repa mo me kënem Muzika ta on shu dhe ku Khadawa